Book 2 89 89 89 الأمر 1 Imperativ 1 Imperativ 1 أنت كسول كثيراً هل لا كنت غير هكذا؟ Ești atât de leneș, nu mai fi atât de leneș. Ești atât de leneș, nu mai fi atât de leneș. أنت تنام كثيراً. هل لا نمت أقل من هكذا؟ Dormi așa de mult. Nu mai dormi așa de mult. Dormi așa de mult. Nu mai dormi așa de mult. أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل لا أتيت غير هكذا؟ Vi prea târziu. Nu mai veni așa de târziu. Vi prea târziu. Nu mai veni așa de târziu. أنت تضحك بصوت عال. هل لا تضحك غير هكذا؟ Râzi prea tare. Nu mai râde așa de tare. Râzi prea tare. Nu mai râde așa de tare. أنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تتكلم غير هكذا؟ Vorbești așa de încet. Nu mai vorbi așa de încet. Vorbești așa de încet. Nu mai vorbi așa de încet. أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ Bei prea mult. Nu mai bea așa de mult. Bei prea mult. Nu mai bea așa de mult. أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ Fumezi prea mult. Nu mai fuma așa de mult. Fumezi prea mult. Nu mai fuma așa de mult. إنك تشتغل كثيرا جدا. هل لا اشتغلت غير هكذا؟ Muncești prea mult. Nu mai munci așa de mult. Muncești prea mult. Nu mai munci așa de mult. أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرعت غير هكذا؟ Conduci așa de repede. Nu mai condu așa de repede. Conduci așa de repede. Nu mai condu așa de repede. Isha, ya Sayyid Miller. Ridicați-vă, domnule Müller. Ridicați-vă, domnule Müller. Ijlis, ya Sayyid Miller. Așezați-vă, domnule Müller. Așezați-vă, domnule Müller. Ibqa jalisan, ya Sayyid Miller. Rămâneți pe scaun, domnule Müller. Rămâneți pe scaun, domnule Müller. Kun saburan. Aveți răbdare. Aveți răbdare. Khudh waqt kafian. Lăsați-vă timp. Lăsați-vă timp. Intazir lahza. Așteptați un moment. Așteptați un moment. Kun hadiran. Fiți atent. Fiți atent. Kun daqiqan fi al-mawa'id. Fiți punctual. Fiți punctual. La takun ghabiyan. Nu fiți prost. Nu fiți prost.